Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Urban Cop'la beraberiz. Urban Cop'tan Onur Atay ve Alp Arısoy aramızda bize Urban Cop'u anlatacaklar. Yaptıkları çalışmalardan bahsedecekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, Urban Cop bir kooperatif, bir kent kooperatifi adı aslında ama mekanlar kooperatifi sanki. Kenti de daha geniş anlamıyla ele alıyorsunuz. Artık kent bölge şeklinde ele alıyorsunuz. Bize nasıl bir araya geldiğinizi anlatır mısınız? Peki, Urban Cop Kent Çalışmaları Kooperatifi aslında kent çalışmaları alanının farklı disiplinlerinde ve farklı ölçeklerinde ve farklı uzmanlık arka planına sahip profesyonellerin bir araya geldiği bir dayanışma ağı olarak özetleyebiliriz kooperatifi. Ve aslında belirli bir kurumsal şemsiye oluşturmak amaçlıyor. Bu serbest, tırnak içinde serbest olarak çalışan uzmanların bir araya gelmeleri için ve birlikte kolektif olarak kente dair üretim yapabilmeleri için de bir kurumsal altyapıyı aslında sağlamayı amaçlıyor. Ek olarak Urban Cop içerisindeki paydaşlar ve hali hazırdaki çatı altında bulunan aslında paydaşlar, şimdiye kadar belli başlı işbirliklerinde bulunmuş kamu, sivil, özel gibi farklı sektörlerde kent üzerine üretimlerde bulunmuş, çalışmalarda bulunmuş insanlar ve yolları hali hazırda kesişmiş insanlar. Bu yolu kesişen insanların aynı çatı altında bulunması ve benzer yolu kesişecek insanları böyle bir platforma dahil etmek ya da davet etmek bizim için çok heyecan vericiydi. Bir anlamda hani bu kurumun ya da bu oluşumun kurulması da aslında biraz da bu anlamda motive oldu diyebilirim. Hani nasıl bir araya geldiği de aslında Onur'un söylediği gayet güzel anlatıyor. Yani kentsel ölçekte bir uzmanlık alanında çalışan bir profesyonelin tek başına hareket etmesi çok zor. Yani kentsel ölçekte müdahalenin doğası bunu gerektiriyor. Yani farklı disiplinlerin bir arada çalışması gerekiyor. Ve yıllar içinde meslek pratiği içinde zaten bir gayri resmi ağ kendiliğinden oluşuyor. Biz bunu hani sosyal birikimlerimizi bir araya getirerek daha kurumsal bir şemsiye oluşturmayı amaçlayarak yani yeni bir model nasıl kurabiliriz, hangi modeller altında çalışılabilir? Bunun içinde hem bireysel yaratıcılığını ve gücünü insanların koruyabileceği hem de adil bir düzende dayanışma içinde olabileceği bir üretim biçimi nasıl mümkün olabilir gibi yola çıkmış. Bir aslında örgütlenme modeli diyebiliriz buna. Şimdi bu özellikle urban şeyle başlayan çeşitli gruplar hani Türkiye'de de olsun, dünyada da olsun. Hani ben de sürekli araştırıyorum. Genelde zaten ya mimarlar ya da şehir plancılardan oluşuyor. Bir projede verildiği zaman işte çeşitli yarışmalarda falan da sosyologlarla, antropologlarda böyle olması gereken hani isim olarak geçmesi gereken insanlarmış gibi gözüküyor. Arkeologlar. Abi burada bir de arkeologumuz var hani restoratörümüz var. Hani göstermelik gibi geliyor. Hatta yani ben bakıyorum ya dünyada bile hani bu urban başlıklı her şey nedense genelde mimarlık alanının ve şehir plan alanının tek elinde. Ama sizin bu anlamda birazcık daha farklı bir şeyiniz olduğunu hissediyorum. Çünkü mesela bir çeviri bilimiyle uğraşan bir arkadaşınız çeviri bilimi üzerinden kente bakıyor. Zaten hani antropolog da var aranızda, arkeologlar var. Bir tık daha farklı bir boyuta getirmeye çabanız olduğunu görüyorum. Ne dersiniz? Ben belki bunu cevabı en azından başlayabilirim. Bu doğru. Gerçekten de hani hali hazırda kent içerisindeki özellikle bu son 10 yıldaki müşterekler dediğimiz kentsel müşterekler dediğimiz meselede kent üzerine katkı koymaya çalışan, kente dair çalışma yapan ya da aslında disiplinlerin birbirine girift hale geldiği, birbirine geçiş halinde bulunduğu, farklı disiplinlerin birbiri içinde erimeye başladığı bir dönemde kent üzerine, yani bizim yaşayacak yaşam çevremiz üzerine çalışma yapacak, fikir üretecek, fikirlerini uygulamaya geçirecek çok farklı disiplinlerden insanlar farklı fikirler geliştirmeye başladı. Belki daha önce de vardı ama görünürlüğü bu kadar değildi. Bu kent müşterekleri dediğimiz, kentsel müşterekler dediğimiz şey aslında biraz daha insanların kente dair bilinçlerini, biraz da aslında politik farkındalıklarını, kente dair politik farkındalıklarını algılamalarıyla birlikte gelişti. Ve bu anlamda aslında farklı disiplinlerden insanlara farklı işbirliklerinin yapılabileceğini görmek bizi heyecanlandırıyor. Bence çoğu kişi de heyecanlandırıyor. Ama en azından Urban Co-op altında mümkün mertebede farklı isimleri, farklı sektörleri ya da farklı meslekleri bir arada bulundurmak, bir arada buluşturabilmek ve birlikte iş yapabilmek, birinin göremediğini diğerine göstermek, diğerinin anlamadığını öbürüne anlatabilmek çok değerli. Bu anlamda sizin de bahsettiğiniz gibi Urban Coop'un içerisinde yer alan antropolog olsun, çeviri bilim üzerine çalışan olsun, sosyolog olsun, sokak sanatçısı olsun, farklı insanların aslında bu tip bir altyapıya, bu tip bir örgütlenmeye çok farklı katkıda bulunduğu muhakkak. Yani hem Onur hem ben aslında ikimiz de mimarız. Ama günümüzün mimarisinde hani yani bizlere öğretilen şu hani projenin başındaki tanrı mimar, hani şey yapan, idare eden, hani iş dağıtan şeyin artık geçerli olmadığının farkındayız. Yani çünkü yani kentten yola çıktık. Kenti mekansal bir sorun olarak okumak çok yetersiz. Yani bizim yapmaya çalıştığımız bir mekan problemini çözmek değil, aslında sosyal, ekonomik, kültürel bir problemi ortaya çıkarmak. O yüzden mekanlar inşa etmeye çalışmıyoruz aslında. Yani sivil toplum arasında farklı ekipler arasında köprüler inşa etmeye çalışıyoruz. O köprünün mimarı da gerçekten aslında şey değil, mekanın ötesinde düşünebilen disiplinlerden geliyor. Yani sanatçılarla, antropologlarla, işte dediğim gibi yani dil bilimcilerle beraber o hep birbirimize tekrar ettiğimiz retoriğin dışında yeni bir söz üretmeye çalışıyoruz. Bir de aslında kooperatif dediğimiz zaman aklımıza tarım kooperatifleri gelir. Gerçi hani kooperatif şey gitgide artıyor, değişiyor. Ama bir kent kooperatifi dediğimiz zaman da farklı bir şey. Yani inisiyatif dememişsiniz kendinize, işte dernek değil bu, bir kooperatif. Ve kooperatifi aslında kurumsal olarak kurmak ve devam ettirmek de pek de kolay değil. Özellikle kapatmak çok zor. Yani çok uzun soluklu bir şeye eğer yola çıkmadıysanız kooperatif kurmanın çok pek büyük bir anlamı yok. Bunları bilerek yapmışsınız. Bu kooperatiflik üzerine belki, yani kent kooperatifliği ne demek? Hepimiz için aslında düşünmesi gereken yeni bir örgütsel form bu. Aslında yani kooperatif başlı başına yani içinde bulunduğumuz çağda, yani bizim dışımızda bütün disiplinler için çok konuşulan ve yani Birleşmiş Milletler'in de temel gündemindeki ana maddelerden biri. Belki Onur bu konuda birazcık bahsetmek ister. Seve seve. Ya kooperatifin aslında bize çağrıştırdığı anlam bile, kelime anlamı bile, işin içerisindeki linguistik mana bile aslında çok önemli bence. Çünkü birlikte yapmak, birlikte oper etmek, birlikte kurgulamak üzerinden biçimlenen aslında bir kökeni var. Haliyle bizim aslında kooperatifte de yaklaşımımız bu, aslında belki birazdan daha da kapsamlı bir şekilde bahsederiz ama katılımcı kent politikalarına ya da katılımcı mekan politikalarına yönelik birlikte fikir üretebilmek, birlikte bir şeyler yapabilmek. Bu anlamda aslında kurumun da sistematiğinin bizim şiarımızla ya da bizim bu güttüğümüz amaçla birebir oturması gerekiyordu. Bu anlamda kooperatif de aslında önce olarak kente yönelik düşündüğümüz fikirleri de biraz özetliyor diye düşünüyorum. Urban Coop dendiğinde, yani kentsel kooperatif dendiği zaman direkt Türkçe'ye böyle bir şey çevirmem, kıvırmam gerekirse. Kentsel kooperatif dediğimizde de aslında kente yönelik birlikte bir şeyler yapmayı öneren, öncüleyen bir anlamı var aslında. Bu anlamda da içerideki paydaşlar, üyeler, birlikte şimdiye kadar iş yaptığımız kurumlar da aslında bunun farkında olarak bu işin içerisinde yer alıyor. Biraz daha katılım yabancı politikaları önce olarak sunabileceğimiz, birlikte yapmak, birlikte üretmek, birlikte tasarlamak, birlikte kurgulamak, birlikte karar vermek gibi kalemleri bir arada düşünebileceğimiz bir platform kurgulamaya çalıştık. Bu anlamda da kooperatif olması bizim için öncelikliydi. Dediğiniz gibi aslında hani dernek olsun, vakıf olsun, başka bir inisiyatif, platform vesaire, bunlar da bizim aklımıza geldi ama günün sonunda hem mevzuat itibariyle, yani ülkedeki aslında içinde bulunduğumuz mevzuat gereken şartlar itibariyle, bir de örgütlenme ve örgütlenme şeması ve kuruluşu itibariyle kooperatifin bize çok daha iyi uyacağını ya da bizim işlerimizi kooperatif platform üzerinden daha iyi yapabileceğimiz aklımıza geldi ve bu şekilde ilerlemeyi seçtik. Kooperatif deyince siz tarım kooperatiflerini söylediniz. Benim de mesela kent kooperatifi deyince aklıma yapı kooperatifleri geliyor 1980'lerde falan. Hı hı. Aslında kooperatifçilik idealize ettiğimiz sosyal örgütlenme modelini, yani hem bir yandan paydaşların içinde bireysel olarak inisiyatif alabileceği ama üretime dayanışma içinde gerçekleştireceği ve adil bir şekilde paylaşabileceği bir örgütlenme modelini resmi olarak aslında elimizin altındaki en iyi aygıt kooperatifti. O yüzden kooperatifçiliği yeniden düşünmek şu anda çok güncel bir konu. Yani hani tiyatrocular kooperatifleşiyorlar. Yani hani sanatçılar kooperatifleşiyorlar. Yani kooperatifi birlikte yeni kolektif üretim modellerini nasıl yapabileceğimize dair kafa yorduğumuz bir dönemdeyiz. Bunun için kooperatif iyi bir resmi çatıydı. Evet, kurması zordu ama bu geliştirebileceğimiz bir platform elde etmiş oluyoruz onun sağladığı imkanlarla. Evet, Urban Coop'ta siz multidisipliner olarak çalışıyorsunuz, bir kooperatif olarak çalışıyorsunuz ve farklı kurumlarla da işbirlikleri yapıyorsunuz. İşte belediyelerle yapıyorsunuz, sanat inisiyatifleriyle yapıyorsunuz, kurumlarla yapıyorsunuz, özel kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyorsunuz. Bu ortaklıklar nasıl oluyor? Biraz da bundan bahseder misiniz? Aslında farklı farklı kurumlarla farklı işbirliklerimiz oluyor. Bu işbirliklerin de ölçekleri duruma göre değişiyor. Örnek vermek gerekirse halihazırda Anadolu'daki belediyelerden, büyükşehir belediyelerinden bir tanesiyle özellikle bir proje yürütülüyor. Bu proje biraz daha Alp detayını belki verebilecektir. Kentsel tasarım rehberleri odaklı ve aynı zamanda katılımcı yöntemler üzerine farklı şekillerde işbirliği yapıyoruz. Bunun dışında kültür kurumlarıyla birlikte kültür kurumlarının kamu programlarına yönelik içerik üretiyoruz. Özellikle İstanbul'daki belli başlı kültür kurumları, müzeler ve benzeri aslında aklınıza gelebilecek araştırma kurumlarına yönelik, araştırma kurumlarının kamusal alanda da aktif olmasını sağlayacak biraz daha farklı arayüzler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela yakın tarihte yaptığımız suyun mekanları gezisiydi. Su mekanları üzerine İstanbul'da bir çalışma yaptık. İstanbul'un kuzeyinde yer alan su havzasındaki rezervler ve eski yapılara yönelik bir gezi kurguladık. Bu gezide oyunlaştırma yöntemlerine dair farklı şeyler de denedik aslında. Gamification, tırnak içinde gamification diyeyim. Oyunlaştırma yöntemleri üzerinden bu geziyi de biraz farklı yorumlama imkanı bulduk. Şimdi bu geziyi yakın zamanda Hollanda Araştırma Enstitüsü'nde de aslında sunma imkanı buldum. Farklı bize yollar da açtı. Su başlığı üzerine çalışmakta olan farklı akademisyenlerle de paylaşma imkanım oldu. Biraz bu geziyi biraz daha kapsamlandırıp aslında rutin bir gezi, sürdürülebilir bir gezi haline getirebilir miyiz? Ve bunun üzerinden 2024-2025 gibi İstanbul'un su fakiri olması, beklenen bir şehir olmasını düşünürsek bu tip şeyleri acaba biraz daha böyle araçsallaştırabilir miyiz? Yani bir gezi aslında sosyal farkındalığı güçlendirmek adına neler sunabilir, neler sağlayabilir, katılımcılarına neler verebilir? Biraz da aslında kazdıkça, deştikçe elimizdeki imkanları ya da araçların ne derece, ne kadar detaylı ve ne kadar nitelikli kullanabileceğimizi biz de yeniden keşfediyoruz. Az önce adını anmıştım. Belki Alp biraz daha detaylandırabilir. Belediyelerle, yerel yönetimlerle birlikte sürdürülen tasarım rehberleri, kentsel tasarım rehberleri üzerine ciddi çalışmalarımız var. Alp, burada belki sen ekleyeceklerin olabilir. Yani burada da farklı, hem akademinin mesela kentsel tasarım rehberlerini Mimar Sinan Üniversitesi'nden Kentsel Tasarım Rehberleri Derneği ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Onun dışında alana dair strateji oluştururken, yani çalıştığımız yerel yönetimlerle birlikte çalışırken yanımıza farklı sivil toplum örgütlerini de bu işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Aslında hani az önce Urban Coop'u anlatırken köprüler inşa etmek demiştim. Hani yerel yönetim mesela ona şeyi önerirken mesela işte sporun çok basit örnekler veriyorum belki ama sporun geliştirilmesi gerekiyorsa burada mesela bakın bir spor derneği var. Onun da bu katılımcı sürecin içine almalıyız. İşte bisiklet derneklerini de işin içine katmalıyız. Burada gıdayla alakalı çalışan başka kooperatifler varsa onları mesela işin içine katmalıyız diye o köprüleri kurmaya çalışıyoruz. O anlamda yurt dışında da yani Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa'da çalışan farklı paydaşları Türkiye'deki yerel kurumlarla bir araya getirebilecek köprüleri kurmak. Aslında Urban Cop'un esas birikimi işte bu sosyal ağları. Yani işte aramızda Avrupa Birliği ile birlikte çalışan ya da Avrupa'daki kurumlarla birlikte çalışan paydaşlarımız var. Çok yerelde hani Anadolu kentlerinde çalışan paydaşlarımız var. Onların bir arada örgütlenmesi farklı kurumlar arasında Anadolu'daki bir belediye ile mesela işte Belçika'daki bir sanat kurumu arasında bir köprüyü kurmaya vesile olabiliyor. Biz burada birazcık daha köprü vazifesinde oluyoruz, aracı hale getirmeye çalışıyoruz. Tam da ben de hani bunu soracaktım, dile getirmiş oldunuz. Çünkü genelde yani neredeyse her şey İstanbul üzerinden yürüyor bu ülkede. Yani hani böyle faaliyetler, böyle organizasyonlar şimdi yani Ankara'da biraz var. İzmir yavaş yavaş katılıyor ama hani zaten İzmir'de olan şeyleri de her defasında yani olan en ufak bir etkinliği bile ben Metropolitika'ya yansıtmak istiyorum, yansıtmaya çalışıyorum. Deniz'le birlikte bunu yapmayı çok seviyoruz. Bu o yüzden de sizin yaptığınız şey birazcık daha hani geniş boyutlu. Yani işte Harran ya da Balıkesir, İstanbul'un kuzeyi, Trakya, farklı farklı alanları da katıyorsunuz. Hani çok gerekli oldu artık hani İstanbul'un zaten hani bütün bu yükü kaldıramadığı da ortada. Artı diğer yerlerin de hani diğer yerlerde yaşayan gençlerin de hep İstanbul'a akın etmesinin önünün de kesilmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla ihtiyaç var diğer yerlerde de. Tam da bu çok çok kritik bir nokta, çok kritik bir dönem. Ya evet kesinlikle. Yani biz aslında içimizdeki paydaşların da çoğu geçmişte de Anadolu'da çalışan uzmanlardan oluşuyor. Ben de kendim mesela yıllarca Çekül Vakfı'nın proje koordinatörlüğünü yaptım. Anadolu'da yereldeki aslında bu sivil toplum yapılanmalarının kapasitesini İstanbul'la bağlayarak ve Avrupa'daki diğer hani sivil toplumla daha yaygın ağlara bağlayarak güçlendirmek Anadolu'da kent politikalarının daha sağlıklı ilerlemesi ya da farklı bir katılımcı platformun oluşturulması için anahtar rolü oynuyor. Bu yüzden hep o tarafa doğru bakıyoruz. Evet, yani İstanbul'da zaten biliyorsunuz hani buradaki kent rejiminin içinde de sivil toplumun yeri çok tartışmalı. Hani onun nasıl yer aldığı çok tartışmalı. İstanbul dışına çıkmak çok farklı fırsatları doğuruyor. Hem sivil toplum için hem de yerelde yaşayanlar için. Evet, bu keyifli sohbeti çok kısa bir müzik arasıyla kesmek istiyorum. Belle Sebastian'dan dinliyoruz. Piazza, New York Catcher, Urban Cop'la olan sohbetimiz devam edecek. Evet, Belle ve Sebastian'dan dinledik. Piazza, New York Catcher parçasını. Urban Cop'la olan programımız devam ediyor. Onur Atay ve Alp Arisoy'la programı yapıyoruz. Hoş bir sohbet oluyor. Kooperatifçilik üzerine biraz konuşmuştuk programın ilk bölümünde. Kooperatifçilik gitgide de önem kazanıyor demiştiniz. Ne ölçekte şimdi kooperatifçilik daha fazla önem kazanıyor? Burada Türkiye başlığından öte bir şekilde aslında dünyaya ya biraz da aslında genele bakmak gerekiyor. Dünya geneline de bakmak gerekiyor. Gerek Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedeflerine dahil olan programlarda gerekse Avrupa Birliği'nin önümüzdeki işte vizyon projelerinde çoğunlukla kooperatifler oldukça yer alıyor. Kooperatif örgütlenmesi, kooperatif modeli örgütlenmeler yer alıyor. Buna paralel şekilde Yakın zamanda ülkemizde de İzmir'de yanlışım yoksa 2 ay oldu. İzmir'de genç işi kooperatifler üzerine bir zirve yapıldı. Yani aslında programın başında anmıştık, bu müşterekler meselesi, kentsel müşterekler meselesi ya da aslında kültürel müşterekler diyeyim, bunu biraz daha kapsamı genişletip kooperatifi yeni bir örgütlenme modeli olarak yeniden keşfediyor. Buna dair teşvikler, destekler, biraz daha yakından incelemeler gün geçtikçe artıyor. Bu anlamda aslında biz de biraz daha böyle bu işlerle paralel bir şekilde kendi örgütlenmemizi gerçekleştirdik. O anlamda aslında doğru bir yoldan ilerlediğimizi düşünüyoruz. Çünkü yeniden keşfedilmesi gereken, belki de hani gelecekte çok farklı, bugün mesela biz kent kooperatifinden bahsediyoruz ama sizin de bahsettiğiniz gibi tarım kooperatifleri, konut kooperatifleri, taşıma kooperatifleri, gıda kooperatifleri gibi gibi aslında çok farklı alanlarda, toplumsal anlamda çarpan etkisi yüksek olacak alanlarda ve işlerde diyeyim, kooperatifçilik daha da öne çıkmaya başlayan ve biraz daha adil paylaşımı önceleyen ve daha adil karar almayı önceleyen bir örgütlenme modeli olarak gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Bunun daha da fazla zikredileceğini önümüzdeki günlerde inanıyorum ben şahsen. Evet, geçen programın ilk bölümünde de aklımda kalan bir soru daha var. İstanbul'un su mekanları yürüyüşleri yaptığınızı söylemiştiniz. Burada bir de oyunlaştırma yöntemlerinden bahsettiniz. Bu benim çok ilgimi çekti. Bir zaten proje çok hoşuma gitti yani gerçekten. Hani şöyle, biz İstanbul'un kuzeyiyle ilgili işte Kanal İstanbul orada oluyor, sürekli çevreyle ilgili bir sürü sorun olduğu için gündeme geliyor ama sanki böyle bir hani eskiden hani 3. köprü bile aslında bilebildiğimiz bir alandaydı ama hani İstanbul'un kuzeyi dediğimiz zaman, bu bahsettiğiniz mekanlar, havzalar dediğiniz zaman aslında başka bir yer gibi, hani ne bileyim, Konya'ya daha fazla gideriz ama oraya gitmiyoruz. Hani bildiğimiz mekan engeleminin çok ötesinde bir yer. Dolayısıyla aslında böyle yürüyüşler, bunun üzerine konuşmak, bu imgelemi, yani bizim varoluşumuzla ilgili, kentteki varoluşumuzla ilgili çok kritik bir mekanı aslında materyalize etmiş oluyor. Bu anlamda yaptığınız şeyin çok önemli olduğunu ve daha da katılımın artması gerektiğini hissediyorum. O yüzden biraz bu projeyi ve oyunlaştırma yöntemlerini anlatabilir misiniz? Çok keyifle yaptığımız bir iş oldu aslında. Kooperatif bünyesindeki antropolog arkadaşımız Volkan Altınok'la beraber tasarladığımız bir programdı aslında bu su yürüyüşleri. Bunu yaparken dediğim gibi İstanbul'daki kültür kurumlarından biriyle işbirliği yaptık. Bir sergi bağlamında, bir serginin kamu programı bağlamında aslında bunu tasarladık. Ama gelen geri bildirimler o kadar güzel oldu ki birkaç yerde daha yapma imkanımız oldu. Ha, ne yaptık? İstanbul'un kuzeyinde yer alan, aslında bugün hala İstanbul'un temiz suyunu biraz daha borçlu olduğu su havzası diyebileceğimiz Belgrad ormanlarından Cebeciköy'e doğru uzanan alanda bugün hala aslında gidip su yapılarını yerinde tespit edebileceğiniz büyük kemerleri, büyük kanalları, künkleri, aslında İstanbul'un su altyapısını şeffaf bir şekilde görebileceğiniz bir alanı yürüyerek gidip tecrübe etmek istedik. Bunu yaparken de aslında Osmanlı'da, yani bu aslında su tarihinin ait olduğu Bizans ve Osmanlı'da su ile ilgili aslında su kültürünün ne kadar önde olduğu, su bilincinin ne kadar önde olduğu, suyun bir hayır ürünü olarak, bir hayır objesi olarak ya da bir hayır kaynağı olarak nasıl araçsallaştırıldığını biraz inceleme fırsatı bulduk. Bunu yaparken de o dönemki bu hayır hayrat konsepti içerisinde yer alan çalışanları karakterleştirmeye çalıştık. Biraz aslında role playing diyebileceğim bir oyuna doğru ilerledik yani. Bu role playing oyunu içerisinde zamanında su hatlarını inceleyen su yolcuları ya da suları kente getiren su taşıyıcıları ya da bu sulardan sorumlu olan çeşme başlarını tutan insanlar, suları vakfeden paşalar, vakfedilen suları kullanan insanlar ya da Osmanlı'daki kullanıldığı gibi akan suyu kullanan değil, durgun suyu kullanan Bizans, sarnıçlar vesaire gibi aslında bu suyun tüm macerasını karakterler üzerinden incelemeye çalışıp katılımcıları da katılımcılara dağıtarak aslında zamanının diyaloğunu bugün yeniden yorumlamaya, böylece su ayak izinin aslında neye tekabül ettiğini, zamanında neye tekabül ettiğini, bugün neye tekabül ettiğini karşılaştırma fırsatı bulduk. Bu anlamda oyun biraz aslında eğlenceli oldu çünkü elimizde bazı karakter kartları var ve bu karakter kartlarını aslında katılımcılara veriyoruz. Bu katılımcılardan da aslında o karakterlere uygun hareket etmelerini ve ona uygun yorum yapmalarını bekliyoruz. Bunu yaparken de bir bakıma aslında zamanında Bizans'taki bir karakterin ya da Osmanlı'daki mesela su yolcusu bir karakterin ya da günümüzdeki gidip aslında pet şişeyle ya da damacanadan doldurduğu suyla çay yapmaya çalışan bir karakterin ne kadar su ayak izi bıraktığını kıyaslama, karşılaştırma imkanı kaldık. Bunu biraz daha katılımcıların yorumlarıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Hala aslında tırnak içinde sürdürülen ve geliştirilen bir proje. Bunu iyi bir yerlere, daha da iyi yerlere getirme planımız var. Biraz daha bu karakter kartlarını ürünleştirme, biraz daha daha profesyonel hale getirmeyi planlıyoruz. Çünkü hali hazırda hani belli başlı çizimler ve yanına yaptığımız araştırmalardan çıkan metinleri ekledik ve bunun üzerinden bir oyun dengesi oluşturmaya çalıştık. Puanlama vesaire gibi. Ama bunu biraz daha platformu geliştirerek, bu gezinin de kapsamını umarım geliştirerek, hali hazırda bir diyalog sürdürüyoruz çünkü. Bir Avrasya Yolu projesi var. Bilmiyorum hani şu an bizi dinleyenlerin bilgisi var mı ama Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan, Likya'ya uzanan neredeyse bir Avrasya Yolu diye bahsettiğimiz aslında sürekliliği olan bir yol var. İstanbul tarafında acaba biz bunu su rotasıyla birlikte zenginleştirebilir miyiz diye bir işbirliği yürütüyoruz şu anda bir dernekle beraber. Bu de bahsettiğim hani su rotasını, su oyununda umarım daha kapsamlı hale getirip daha farklı insanlarla da buluşturmaya çalışacağız zaman içerisinde. Yani gerçekten çok hoşuma gitti proje. Bir yandan hani ben kesinlikle kişisel olarak hani dinleyicilerimizden de kişisel olarak katılımcılar olmak olacağını tahmin ediyorum. Ama bir yandan çocukları da katabilsek diye düşündüm. Yani mesela hani ilkokul çocuğu bile böyle bir geziye gidebilir. Yani rahat rahat ortaokul ve lise bunun parçası olabilir. Umarım kafanızdaki şeyleri daha da geniş platformlara taşıma imkanı bulursunuz. Bir diğer projeniz de bisiklet rotaları projesiydi. Bu da gene çok heyecan verici bir proje. Bu projeden de bahsedebilir misiniz? Bisiklet rotaları Bartın Karabük için gerçekleştirilen bir projeydi. Burada bisiklet yolları master planı ve buna bağlı olarak bir kentsel tasarım rehberi hazırlandı. Burada da biraz önce bahsettiğim gibi aslında daha evrensel bir bilgiyi yerelde nasıl yorumlayabileceğimiz üzerine kafa yorduğumuz başlıklardan. Yani bu bizim için çok temel bir konu. Çünkü bir şekilde daha hani akademinin içinde olan ya da meslek pratiğinin bir yerinde Avrupa'yla kesişenlerin kuramsal arka planında hep vaka çalışmaları daha Avrupa'da uygulanmış örnekler oluyor. Ve burada evrensel bir bilgi var. Yani bisikletli ulaşım çok tartışılan. Yani bugün hani bir şekilde kentle alakalı herhangi bir şey yapıp da bisikletli ulaşımın ne kadar önemli olduğunu bilmeyen herhalde yoktur. Yani yaya odaklı düşünüyoruz artık, bisiklet odaklı düşünüyoruz. Ama bunları yerelde yaşam pratiğinde, yani Türkiye'deki yaşam pratiğinde uygulamaya dönük olarak nasıl yorumlamamız gerektiği üzerine çalışılması gereken bence heyecanlı bir konu. Ve Türkiye'de aslında bisiklete yönelik güçlü bir sivil toplum oluşmaya başladı. Yani buna hem sportif olarak bisikletle uğraşan hem bu işe hani planlama perspektifinden bakan güçlü bir sivil toplum var. Yani bu konuda çalışan çok iyi sivil toplum örgütleri var. Onların bilgisini ve deneyimini bir şekilde yerel yönetimlerin uygulamaya dönük arayışıyla bir araya getirebilir miyiz? Yani bu da ortaklıklar kurduğumuz bir projeydi. Bisiklet üzerine çalışan hani derneklerle beraber hem yerelde Bartın'da Bisikletliler Derneği'yle hem İstanbul'dan onların deneyimlerini bir araya getirmeye çalıştığımız bir projeydi. Bazı seminerler de düzenlediniz bildiğim kadarıyla. Hatta yurt dışından üniversiteler ve buradaki üniversitelerle işbirlikleriyle bazı çevreyle ilgili önemli seminerleriniz var. Bir de bu alandan da bahsedebilir misiniz? Ya evet, tabii bütün bunlar pandemi ortamı döneminde. Yani biz 2020 yılının sonunda başladık. Tam böyle en pandeminin ortasında Zoom üzerinden yapılmış atölye çalışmalarımız vardı. Kale Tasarım'la birlikte, SALT'la birlikte gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları vardı. O dönemde İKSV'nin İstanbul Tasarım Bienali için bir yerleştirme projemiz vardı. Lübnanlı bir ekibin aslında burada projesini uygulamada onların işbirlikçisiydik. En son Kadıköy'de Ayamama Deresi üzerine MIT'den, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler ve bizim fasilitörlüğümüzde bir panel dizisi hazırlandı. Bu Cendere Deresi'nin ıslahı ve yeniden kullanılması, buradaki yeşil bandın nasıl ele alınabileceğiyle alakalı bir diziydi. Ama önümüzdeki günlerde ya da yıllarda, aylarda bunları çoğaltmak istiyoruz. Yani bizim paydaşlarımızın içinde çok farklı ölçeklerde çalışan paydaşlarımız var. Yani bazılarımız sadece uygulamaya yönelik, bazılarımız daha akademik, akademinin içinde daha araştırmaya yönelik çalışıyor. Daha yayın ve etkinlik ile ilgili hem bizi de yeni insanlarla tanışabileceğimiz, yeni paydaşları içimize katabileceğimiz arayüzleri yaratmamıza vesile oluyor bu etkinlikler. O anlamda etkinlikleri sürdürmek istiyoruz. Bunları da duyurmaya devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Kente dair politik farkındalık yaratmak dediğiniz şeyin aslında bildiğimiz politika yapmaktan çok öte bir şey olduğunu hissettiriyor bütün konuşmalarımız aslında. Yani hakikaten gündelik hayatımızla ilgili çok basit gördüğümüz soruları bambaşka bir boyuta çıkıp burada diğer kentlilerle bir araya gelip aslında buradan artık sorular, sorun önerileri, sorunların tespiti ve çözüm önerileri ne ortaya koymak. Tam da bu yani Urban Coop dediğimiz şey bir kooperatifle birlikte böyle yeni tür bir yani kent politikası ya yani olması gereken artık belki de 20 yıldır konuştuğumuz ama bir türlü ortaya koyamadığımız bir kent politikası oluşturma, kent politikaları oluşturma merkezi gibi benim kulağıma geldi bütün anlattıklarınız. Öyle değil mi? Yani bu politiklik artık bildiğimiz tükenmiş, bütün dünyada aslında tükenmiş, demokrat, liberal, işte solcu, sağcı dediğimiz politikalardan çok farklı ve yoğrulmuş zihinlere, özellikle gençleri artık bezdirmiş olan bu söylemlerden çok farklı bir politik bilinç, bir varoluş hali, bir felsefi durum aslında bir yandan da. Yani çok başka türlü bir politik olma halinden bahsediyorsunuz. Ya bence bu çok önemli bir nokta. Çünkü ya içinde yaşadığımız çağ, ya paradigmaların değiştiği bir çağın içinde yaşıyoruz. Yani bir kent üzerine konuşuyoruz, kentlilik durumunun kendisi değişiyor. Ya biz sizinle şu anda radyoda bir arada değiliz, öyle değil mi? Bambaşka bir arayüzde bir aradayız. Yani başka bir kentlilik durumunu, başka üretme biçimlerini tartıştığımız ve kentin oluşum, yani kenti oluşturan şey kentlilik durumu ve kentlilik durumu bu kadar değişiyorken hani kent politikasının şekillenmesi, kent rejimlerinin kurulma biçimleri değişecek. Bunun için de kente dair söz söyleme biçimimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Yani bizim bu yeni örgütlenme modelimiz birazcık da buna dair bir arayış. Ya ben bunu şey yanlış anlaşılmasın, bir başarı hikayesi gibi anlatmak istemiyorum. Çünkü yani yeni kurulmuş bir şeyiz, bir deneme gibi. Çünkü gelenekselleşmiş modellerin ötesinde yeni bir şey denemek istiyoruz. Önümüzdeki çağda bunun içinde kolektifliği, katılımı, birlikte üretime, dayanışma gibi kavramları ve bunların hani kent politikalarının içinde fiili kent politikasını, yani içinde yaşadığımız kenti oluşturan dinamiğin içinde nasıl yer olduğunu hep birlikte deneyerek görüyoruz aslında. Yani bunların içinde hepimiz dahiliz. Bir şekilde hem formal hem informal sivil toplum şu anda bu deneyin içindeyiz. Bu deneyin içinde biz de hani bir modelin üzerinde hani başka bir örgütlenme modeli mümkün olabilir mi? Bu kent politikasının oluşturulmasında çok sesli, çok katılımcı. Burada katılımcılığı tırnak içinde söylüyorum. Yani daha anlamlı bir yere oturttuğumuz bir katılım modeliyle yürütebilir miyiz diye bunun çabası aslında içindeyiz. Tam da dikkat çektiğiniz noktada. Alp'in dediğine ek olarak, çok özür dilerim. Alp'in dediğine ek olarak son 3-5 senede gerçekten belediyecilik üzerine biraz da siyasi ajanda ve siyasi atmosfer sebebiyle bu farkındayım ama belediyecilik tartışıyoruz. Gençler ilk defa belediyenin ne olduğunu, belediye başkanının ne iş yaptığını, belediyenin ne işe yaradığını yeni yeni konuşmaya, tartışmaya başlıyor. Gerek Twitter'da, gerek Facebook'ta, gerek şurada, burada. Bu artık bir mesele. Yerel yönetim denen şeyin aslında diğerinden nasıl ayrıldığını, nasıl ayrıştığını ve neye tekabül ettiğini insan anlamaya ve tartışmaya başladı. Bunu gençlerin tartışması özellikle de apolitik diye çok eleştirilen bir gençliğin bunu tartışıyor olması çok değerli. Bu anlamda da sizin bahsettiğiniz hani politik saflar veya politik görüşlerden ziyade kent üzerine birlikte bir şeyler üretebilme, herkesin faydasına yönelik bir kent üretebilmeyi bazı başlıklar, bazı çatılar altında buluşarak yapmamız gerekiyor. Ben de hani idealize etmeyeceğim, biz yeni bir kurumuz ama mümkün mertebede en azından kent üzerine çalışabilecek profesyonel ya da yarı profesyonellerin ya da profesyonel olmak üzere çalışanların bir araya gelebileceği ve buluşabileceği, birlikte üretebileceği, birlikte karar alabileceği bir platformu yaratmak ya da en azından platforma öncülük etmek ya da bunu sağlamaya çalışmak bile Urban Coop'un aslında heyecan verici taraflarından bir tanesi. En demokratik model olarak önümüzdeki şeylerde bile mesela yine bir yarışma var, öyle değil mi? Rekabet şey koyuyoruz. Halbuki bu rekabetin ya da kurumların rekabeti, bireylerin rekabetinin ötesinde bir yatay bir şekilde birlikte üretmeyi düşünmemiz gerekiyor. O düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve çok ucu açık bir soru. Yani nasıl yapılacağının cevabını bilmiyorum ben. Nasıl yapılacağının cevabını ama birileriyle birlikte hep beraber deneyerek yıllar içinde verilebileceğine inanıyorum. Bu noktada birden beri heyecandan bir şey dile getirmek istiyorum. Şöyle, şimdi ben yıllardır Çekmeköy'de çalışıyorum. Orayla ilgili de film yaptım, belki biliyorsunuzdur. Oradaki gençlerle olan ilişkim yaklaşık 12 senedir devam ediyor. Ve o gençlerden hani daha politik, daha farkında olan gençlerle konuştuğumda şöyle dedim, hani şöyle örgütler var, siz buraya gelir misiniz? Kadıköy'de, işte ne bileyim, Taksim'de. Ve bir tanesi bana şey dedi, ne biz geliyoruz ki, siz gelin. Ve yani bir anda böyle hakikaten, evet, niye hep buraya çağırıyoruz, niye hep merkezlerde toplanıyoruz? Tam da sizin hani deminden beri konuştuğumuz şeyler üzerinden düşündüğümüzde, yani Çekmeköy'de böyle bir, yani farklı türlü bir örgütlenme nasıl olur diye hep beraber o gençlerle de, bazı çünkü yani o böyle mahalle genç toplulukları arasında daha söz sahibi olan, daha hani etrafında daha karizmatik ve sözü geçen insanlarla temas edip bildiğimiz o politik eski sol örgütlenmelerin çok daha ötesinde, yani belki bazı gelenekler de sürdürülebilir ama bunun ötesinde yeni tür böyle bir şeye ihtiyaç var. Bu aslında sadece Türkiye, Çekmeköy, İstanbul falan da değil. Bütün dünya sanırım şu anda bunun çok büyük sıkıntısını yaşıyor. Yani çok büyük kopukluklar var. Yani Paris banyoluyla Paris'in hiçbir alakası yok. Yani gitgide hani gerçekten dünyaların ayrışmasını görüyoruz kentsel ölçekte. Tam da bu bahsettiğiniz yeni katılım biçimleri üzerine birlikte kafa yorup yeni şeyler bulma artık hani kaçınılmaz bir noktaya geldi. Ya bunlar sadece hala daha lafta kalıyor ama yani büyük politik söylemlerin içinde sadece laf olarak geçiyor ve bitiyor. O yüzden bu şu anda sizin bahsettiğiniz her şeyin çok ciddi önemi olduğunu düşünüyorum. Çok politik olduğunu düşünüyorum. Ya evet, bu bahsettiğin ya katılım çok önemli bir başlık. Aslında yani bizim ortak paydamız bir araya gelme getiren kimlik katılım üzerine kafa yormak oldu. Çünkü dediğiniz gibi katılım çok tükettiğimiz bir kelime. Kavram olarak çok tüketiyoruz ama içini nasıl dolduracağımızla ilgili elimizde çok az veri var. Bu anlamda bizim kent çalışmaları kooperatifi Urban Coop'un içinde katılımı, yani üç tane temelde bu soruna bakışımız var. Bunlardan birincisi sivil toplum odaklı bir katılım modelini nasıl yaratabiliriz diye. Çünkü katılımda karşı tarafın, katılımcının inisiyatif alabiliyor olması lazım. İnisiyatif aldığı zaman aslında burada tabandan bir hareketi yaratabiliyoruz. Bu anlamda yani konjektürel olarak Türkiye'de aslında bunu yereldeki sivil toplum örgütleri üzerinden götürmenin, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir şekilde kent planlamasına ya da kent politikalarının şekillendirilmesine yön verilmesinin daha kolay olduğunu, çünkü direkt halkla köprü oluşturabildiklerini gördük. İkinci bir konu veri tabanlı katılım, önemsediğimiz bir konu. Yani burada ya katılımcılık deyince, yani bir belediyenin gelip bilgilendirme yaptığı ufak bir toplantı ya da çoktan seçmeli bir anketin hiç kimseye bir yararı yok aslında. Ama gerçekten dataya dayalı, yani niteliksel ve niceliksel bir bilgiye dayalı bir araştırmanın üzerine kurulu bir katılım metodolojisini uygulamak aslında kent politikalarının gerçekten katılımcı olmasını sağlayacaktır. Bu anlamda çalışmalarımız var. Üçüncü ve çok önemli bir konu, belki aslında sizin de altına çizdiğiniz şey buydu. Bu katılımcılık konusunda hep katılımcıyı düşünüyoruz. Ama şeyin, ipin diğer tarafındaki ekip, üreten, yani fikir üreten içinde hiçbir katılımcılık şey olmuyor. Yani nedir? Bir kurum, bir hani bir yerel yönetim tek başına insanları toplayıp ne yapacağını konuşuyordur. Bir tarafta katılımcılar var ama diğer tarafta yine bir hiyerarşik odak var. Ya da belediye bunu ihaleye açıp bir kuruma mesela veriyor. Yani yine bir şey yapı var. Aslında katılımcılık, paylaşmak, danışmak, bunlar hep bu Türkçe'de şeyle biten, birlikte yapılan şeyler yani. Hani bir tarafında katılımcı varsa diğer tarafındaki bilginin değerlendirilmesi, ölçülmesi, bundan politikanın üretilmesi, inisiyatifin dağıtılması kısmının da katılımcısı olması gerekiyor. Belediyeler kendi içlerinde bile katılımcı değiller yani. Park bahçelerin yaptığı şeyden fen işlerinin haberi olmuyor vesaire. Yani hani kurumların içindeki diğer tarafın da aslında demokratik, bir adil bir bilgi üreten bir taraf olması gerekiyor. O yüzden hani o çok disiplinlik, uzmanlık alanların bir arada çalışması önemli. Evet, Urban Cop'la tanışmak çok çok heyecan verdi bana. Dinleyicilerimizin de eminim birçoğunda bir sürü fikir, bir sürü proje bile uyandırmıştır. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz. İnşallah daha geniş, büyük bir alana yayılırsınız ve bizimle de paylaşırsınız. Yeni projelerinizi Metropolitika'da duymak bizim çok hoşumuza gider. Programımız bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Onur Atay ve Alp Arısoy. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Biz Sağ olun. teşekkür ederiz. Ne zaman çağırırsanız geliriz her türlü. Seve seve. Çok çok isteriz. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.